Se import ukrajna. Most nem is rá, se import. Vagy mi? Dobre. Az ennyibe kerül. Thank you. Svíc, svíc, až. Sehasán volt kemenkira. Helyeztem a rótába meg az idába, és nem volt. Elfelejtettem. Mert ott voltam, és így álltam. Vigyázzál, vigyázzál, hogy be a fűteni a szalahat. Nem volt. Tudod. Tényleg nem volt, nem hozva. Néztem, fiánc, hogy... Kérdéni valamit, akkor sosni. Volt kenyér, azt szokta. Hát, csodálom, hogy ki nekem volt előtt a kenyére. Tehát ilyen nem volt. Volt mandarin, az meg 170-be került. Jó. Nem volt. Most tőlem hozzuk. Nem tudom, hogy... Tetszik a tüzére, vagy nem tetszik neki? Tettem a tüzére, tettem! Meg azt nem tudom. Én ha kaptam a tüzére, akkor nem tud a tüzében tenni. Nem azt mondhatok már. Szemszor. Nagyon szórakozzik. Öreg anyáddá együtt.